znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Karkówka wieprzowa XXL marki Rzeźnik 44% taniej, 9,45 za kilogram. Szynka z karczmy Pikok 32% taniej, 16,90 za kilogram. A Pepsi XXL 2 razy 2,5 litra tylko 5,70. Lidl, dobrze spotkać się w święta. Żegnamy reklamy. Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. A w nim głos ekspertów po podpisaniu polsko-amerykańskiej umowy na system rakietowy Patriot. A tak zimy na Pomorzu, który przed nami. I wielkanocne śniadanie pod chmurką w Opolu. Umowa na zakup amerykańskiego systemu rakietowego Patriot podpisana. Dwie pierwsze baterie z wyrzutniami pojawią się w Polsce za 4 lata. Dostawy kolejnych 6 jednostek ogniowych w 2024 roku. Czas na głos ekspertów. Zdaniem redaktora naczelnego Nowej Techniki Wojskowej Mariusza Cielmy najważniejszym z punktu widzenia naszej obronności jest dostawa nowoczesnego systemu zarządzania polem walki. Obrona powietrzna to bardzo dynamiczne środowisko. Neutralizacja takiego zagrożenia to są nie minuty, a sekundy. Czyli ważny jest na przykład przepływ informacji, podejmowanie decyzji. Dlatego jednym z kluczowych elementów, jaki wybraliśmy dla naszej konfiguracji systemu Patriot, jest bardzo nowoczesny system dowodzenia, system sieciocentryczny, do którego na przykład będziemy mogli podłączyć nasze radary. Dzięki temu stworzymy wojskowy internet, czyli sieć pozyskiwania informacji, wymiany informacji. Ekspert magazynu wojskowego Raport Michał Likowski zwraca z kolei uwagę na przeskok technologiczny, jaki dzięki podpisanej umowie dokona się w armii. Analityk przypomina, że obecnie wojsko nie dysponuje żadnym oprócz poradzieckich wyrzutni uzbrojeniem antyrakietowym. Polska armia zyska zdolność do przechwytywania klasycznych celów powietrznych na dużych odległościach rzędu 100 km, a także zdolność do obrony pewnych wybranych celów punktowych przeciwko pociskom balistycznym. W tej chwili praktycznie nie mamy żadnych zdolności antybalistycznych. Zdolności do przechwytywania klasycznych celów lotniczych są też bardzo ograniczone. Podpisany przez szefa MON-u kontrakt jest wart blisko 5 miliardów dolarów. To o połowę mniej niż na początku negocjacji ze stroną amerykańską. Pierwsze dostawy uzbrojenia rozpoczną się za 2 lata. Polska armia dostanie 2 z 8 zamówionych baterii. Na każdą składa się radar i 4 wyrzutnie. Dostawy w ramach realizacji drugiej fazy umowy ze Stanami Zjednoczonymi ruszą w 2024 roku. Wtedy do Polski trafi 6 baterii, które będą już wyposażone w nowoczesny radar o zasięgu 360 stopni. Te, które dostaniemy za 4 lata, będą wyposażone w tradycyjny radar sektorowy. Zima wraca na Pomorze. W nocy będzie padał śnieg. Silne opady pojawią się rano, mówi Polskiemu Radiu Koszalin synoptyk Krzysztof Ścibor. Najmocniej będzie sypać przy wschodzie słońca. W wielu miejscach zrobi się biało. Może spaść od 3 nawet do 5-6 cm śniegu. No i w czwartek prawie przez cały dzień będzie sypał. Te opady będą intensywne. Kolejne 5-6 cm tego śniegu może spaść. Dodatkowo zacznie mocniej wiać wiatr, który będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne. Kolejne dni na Pomorzu na przemian ze śniegiem i deszczem. Poprawy pogody można spodziewać się w poniedziałek. Blisko 40 dzieci z domów dziecka na Litwie przyjechało na Wielkanoc do Polski. Dla nich to często jedyna szansa, by spędzić święta w rodzinnym gronie. Wszystkie mają polskie korzenie, jak mówiłem w czasie powitania w Białymstoku, święta w Polsce. To dla nich kontakt z tradycją. Fajnie, że przyjechałem tutaj. Nie podoba się ta rodzina. Tymi rodzicami trzeba na zbiory do Polski. Zaprosiliśmy 38 dzieci z 4 placówek. Prezes Stowarzyszenia Otwarty Dom Irena Stankiewicz. Ja myślę, że te dzieci, jak one to przeżyją, to potem jak założą własną rodzinę, będą jakieś wzorce, bo trzeba mieć pozytywne wzorce. Będziemy wspólnie piec, gotować. Sobota to oczywiście święconka, niedziela, poniedziałek, wspólne świętowanie. Spędziłam pół życia za granicą i tam też robiliśmy takie akcje. Bardzo kocham dzieci, chciałabym pomagać, chciałabym pracować w domu dziecka i to jest taka fajna akcja. Żurek z 2000 jaj według przepisu prezydenta Opola. Świąteczne ciasta i sałatki przyciągnęły tłumy Opolan na 4. śniadanie wielkanocne serwowane na rynku. W przygotowanie śniadania pod chmurką zaangażowały się szkoły, przedszkola, instytucje senioralne. Cały ranek obieraliśmy jaja, żeby zdążyć na czas, mówi Danuta Filipczuk, dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu. Przygotowaliśmy kilka namiotów z jedzeniem. Przede wszystkim żur wielkanocny z kiełbaską białą i jaj, karczki, gęsi. Namiot z jajami, pod różnymi postaciami jaja były przygotowane. Słodkości, czyli mazurki, baby, makowce. Wszystko się właściwie cieszyło dużym powodzeniem. Imprezie na opolskim rynku towarzyszyły występy dzieci i seniorów. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy już za niecałe pół godziny.

Państwo przyznają, że nie brakuje mu nowatorskiego podejścia do klasycznego brzmienia, jak zwykle doskonałe. Jack White w trójkowej płycie tygodnia Boarding House Reach. Dwa egzemplarze, jeden do pana Krzysztofa dotrze do Radomia, drugi do pani Doroty do Krakowa. Serdecznie gratulujemy. Jedno już wiemy, jedno ustaliliśmy, jakie kolory widnieją na polskiej fladze i nie jest to, proszę państwa, karmazyn, nie jest to cynober, jak ustaliliśmy, to kolor określany jako D421-3D, ewentualnie można powiedzieć RAL-3018, czyli truskawkowy. To wiemy, jakie kolory, a jaki układ tak naprawdę powinien obowiązywać? Dzwonię z ważnego miasta Rawicz. U nas w mieście wieszają flagę państwową przy słupach białym do słupa. I później ją podnoszą do góry, to czerwone jest na górze. Nie wiem czemu. 22,7 trójek. Reportaż w Trójce. Prawie 150 repatriantów z Kazachstanu wróciło w minionych miesiącach do Polski. Póki co zakwaterowani są w ośrodku adaptacyjnym w Pułtusku. Jedną z nich jest bohaterka naszego reportażu. W Polsce nie żyje się jak w raju, powiedziała do swojej mamy w dniu, w którym rodzina otrzymała upragnioną wizę. Dlaczego jednak zdecydowali się przyjechać? O tym w reportażu Eweliny Karpacz-Oboładze pod tytułem Jestem Polką. Lubię Kazachstan. Kształcił mnie, zahartował mnie. Mieszkając w Kazaniu zawsze mówiła, że Polska to moja pierwsza ojczyzna. Zawsze wszystkim mówię, że jestem Polką, Polką, Polką. No ale tak teraz patrząc z daleka, Kazachstan to moja druga ojczyzna. Jak można sobie wyobrazić Kazachstan? Kazachstan to takie państwo, w którym można spotkać wszystko. Jest tak rozmaite. Mamy i morze, mamy i lasy, mamy stepy, mamy pustynie. Mamy najwyższe szczyty, górne jeziora. Bardzo, bardzo fajny kraj, tylko że trochę surowy na północy. Bo na przykład ja pamiętam, że jak było minus 30, to jeszcze do szkoły sobie normalnie chodziłam na zajęcie. Poproszę paszport. Dobrze. W tej chwili weryfikuję tutaj dane i poproszę o podanie dotyczące transkrypcji aktu urodzenia. Dobrze. I teraz tak, sprawdzamy paszport, spisujemy. Ja jestem kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Pułtusku. Z repatriantami mam do czynienia od 2017 roku, gdzie przyjechała pierwsza grupa tutaj do Domu Polonii. No dobrze, to na razie to. Kiedy państwo przyjeżdżają tutaj jako repatrianci, to pierwsza rzecz, państwo przyjeżdżają, meldują się. Zrobią to w moim wydziale. Potem państwo idą do tłumacza, tłumaczą dokumenty i robimy im polskie akty, żeby poświadczyć obywatelstwo polskie. Później państwo albo zmieniają sobie nazwiska takie na typowo polskie, albo zostają przy tych, które mają i występują wtedy o dowód osobisty. Czyli praktycznie nasz wydział ma do czynienia z państwem od samego przyjazdu do wydania dowodu osobistego. W ciągu 3 dni ja przyjęłam 106 podań. O transkrypcję, uzupełnienie. Jest naprawdę ogrom pracy. Cieszę, że możemy pomóc ludziom. To jest najważniejsze. To w takim razie akt urodzenia córki poproszę. O. Ja sobie uświadomiłam, że jestem Polką w wieku 8-9 lat. Wtedy, kiedy przyjechaliśmy z Kirgizji do Kazachstanu i ja znalazłam się w polskiej wiosce, gdzie mieszkali moi dziadkowie. Urodziłam się w Kirgizji, chociaż moi rodzice i dziadkowie mieszkali w Kazachstanie. Dziadkowie byli zesłani do Kazachstanu w 1936 roku. No, a moi rodzice wyjechali do Kirgizji, ja tam się urodziłam. Ale jak już wróciliśmy do Kazachstanu, znaleźliśmy się w Kazachstanie, w takiej wiosce Kamyszenka, to typowo polska wioseczka, no to po prostu zaczęło się moje życie polonijne. Mieliśmy szczęście, że można było uczyć się polskiego w szkole. I dla takich uczniów, powiedzmy, którzy pokazywali dobre wyniki w nauce, to były organizowane wyjazdy na kolonie do Polski. Pamiętam swój pierwszy wyjazd pociągiem. Przez 4 dni jechaliśmy przez tereny Kazachstanu, Rosji. Pamiętam to wrażenie. Mówią, że jesteśmy na terenie Polski. I pamiętam to wrażenie, to takie uczucie, że o, ja tyle marzyłam, tyle na zajęciach słyszałam o Polsce, o wszystkich legendach. To było po prostu takie szczęście. W końcu jesteśmy już w Polsce. To był mój pierwszy wyjazd. Trwał kilka tygodni, ale już przez te kilka tygodni ja postanowiłam, że kiedyś przyjadę tutaj na studia. Wróciłam do domu, znów nauka i z drugim razem przyjechałam do Polski. Jeżeli za pierwszym razem, to trudno mi było posługiwać się językiem polskim. Nie do końca wszystko rozumiałam. Za drugim razem to mogłam już pójść do sklepu, coś tam porozmawiać minimalnie. A za trzecim razem, jak miałam już 16 lat, pojechałam znów do Polski, to już pomagałam dzieciakom, tłumaczyłam. 2007 roku, dobra. I jeszcze numer PESEL. Wiktoria, tak? Wiktoria. Znajdujemy się w Pułtuskim Domu Polonii. Dom Polonii w Pułtusku jest jednostką terenową Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Jest to największa organizacja, która działa na rzecz Polonii Polaków mieszkających poza granicami kraju. A od jakiegoś czasu działamy bardzo intensywnie na rzecz naszych rodaków z Kazachstanu, repatriantów, którzy mogą już oficjalnie do tego środka przyjeżdżać, oczywiście kierowani przez placówki dyplomatyczne państwa polskiego w dawnych krajach azjatyckich dawnego ZSRR, czyli no między innymi Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan. Z dziadkami mieszkałam, no to więc jak wnuczka, która była najbliżej do nich, to dziadek zawsze brał mnie do siebie i opowiadał historię, żeby ja znała tą historię, jak to było, jak to wyglądało. Dzięki babci ja byłam bardziej związana z życiem kościelnym, religijnym, a dziadek mi opowiadał, jak to było, co on pamiętał z tego, kiedy zapukali, weszli, powiedzieli, że mają 15 minut na to, żeby zabrać niezbędne rzeczy i wyruszamy w drogę. A gdzie, po co, to już nie powiedzieli im wtedy. No a później opowiadał, jak oni jechali przez długi czas w tych wagonach bydlęcych. A dla mnie to było tak, dziadek, a gdzie, co, a jak? A reszta życia to ja myślę, że im udało się, że mamy dużą rodzinę, dziadek miał 4 dzieci, no i ja mam duże kuzynowstwo. Później już Znaczy z tego, co ja pamiętam też, w latach 80. to już było dobre, w miarę dobre życie. Ale do 50., powiedzmy 3., 5. roku życia to była po prostu masakra. Po 4-5 pokoleniach niektórzy od urodzenia tam oczekiwali na tą repatriację, powrót do Polski, do ojczyzny swoich przodków, do języka ojczystego. No i jest taka szansa, została zmieniona ustawa. I dzięki tej nowelizacji otworzyła się szansa dla naszych rodaków, taka szansa, byśmy powiedzieli, bardzo realna powrotu do Polski, bo osadzona w załatwieniu realnych potrzeb. A taką realną potrzebą zawsze dla każdego jest warunek zamieszkania, czyli mieszkania w konkretnych, realnych warunkach. Dzisiaj byśmy powiedzieli, podstawowa potrzeba człowieka, więc ustawa zapewnia taką pomoc finansową i każdy z rodaków naszych, kiedy otrzyma wizę repatriacyjną, dostanie skierowanie z konsulatu czy z ambasady polskiej w Kazachstanie, może liczyć po przyjeździe do Polski na naukę w takim ośrodku adaptacyjnym, w jakim się teraz znajdujemy, ale przede wszystkim ośrodek repatriacyjny wspiera i pomaga przy zdobywaniu bardzo ważnych dokumentów, które istotne są z punktu widzenia potwierdzenia obywatelstwa polskiego, złożenia dokumentów o dowód osobisty, w ogóle mają meldunek tu u nas na miejscu, zawsze będą tutaj wracali po dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, bo tutaj tłumaczymy te dokumenty, ich bardzo ważne dla nich, jak urodzenia, małżeństwa. W latach 90. był utrudniony powrót do Polski. Bardzo nierealistycznie trudno zebrać wszystkie dokumenty. Jak już ja zbierałam, to było trudno, wszystkie te tłumaczenia, wszystkie te pieczątki zbierać, wszystkie te sprawy biurokracyjne, a za ich czasów to było po prostu niemożliwe. Gdzie zbierać informacje? Nie było żadnej informacji. Jak, co, gdzie? Teraz do ambasady można zadzwonić, zapytać, wszystko ci pomogą, wytłumaczą, a wtedy nie było informacji. Ja wróciłam z mamą. Mama cały czas marzyła, że po prostu pojedziemy. Ona sobie może nawet trochę by idealizowała wizję Polski, ale no, to ja pokazała mama, oczywiście to nasza ojczyzna, ale musisz wiedzieć, że nie może do końca być jak w bajce, są trudne momenty, ale ona była świadoma tego, że mogą być trudności, jak w każdym państwie, jak w każdym życiu, więc przyjechała z pełną świadomością tego, że jak to tu będzie. No i naprawdę mama bardzo się cieszyła. I ja pamiętam ten dzień 21 stycznia, kiedy nam zadzwonili, ja już porozmawiałam z mamą i zbierałam się do pracy. Za chwilę mama znowu dzwoni. Mama, co się stało? Ona, Marina, zadzwonili do nas z ambasady i zaprosili nas na stałe do Polski. I ona była w takich emocjach, po prostu była tak uszczęśliwiona. No, oczywiście ja też byłam, tylko że byliśmy w takim lekkim szoku. Co teraz? Z czego zaczynać? Jakie następne kroki? I teraz jesteśmy tutaj. Tak. Pamiętasz, jak to było? No powiedz. To tak mówiłaś z ostatnim telefonem komórkowym, a potem zadzwonił domowy telefon. Стаціонарний. Так, стаціонарний, як вас беспокоїть з амбасади. Очевидно, так, так, я це чекала і чекала, і була дуже задоволена. Була ж таким шоком. Так, шоком була, а потім задзвонила до цурки, мовила, що нас запросили до Польщі. Я з тим щаслива. Оба ще вдало, все нам ще вдало, правда? Так. Gospodarzu jest pani Julia, tak? To poproszę panią o podpis. Od dawna z mamą tak marzymy, powoli, powoli. I teraz na przykład jak już będziemy mieć mieszkanie, mama z zawodu jest kucharzem, kondyterem. Ja też dodatkowo hobbystycznie kończyłam niektóre takie kursy, zdobienie na przykład ciast. Mówią, że bardzo dobrze gotuję, w sensie, że ciasta robię dobre. I ja wpadłam na taki pomysł, że jak tutaj już adaptujemy się, to otworzyć swoją cukiernię. I mama będzie mnie w tym pomagać. Niech to będzie mała cukierenka, ale to będzie nasza kawiarnia cukiernie, bo mama już niedługo będzie na emeryturze, więc trudno będzie z pracą. A jak będziemy mieć swoje, no i to zawsze miło, nie? Zawsze będą ludzie przychodzić, będziemy robić to, co lubimy. Taka nasza wizja. Jedyne co, taka obawa, nie? Bo teraz coraz więcej osób przyjeżdża ze wschodu i jedyne co mnie męczy, że ja osoba, która zawsze mówiła, że jestem Polką i zawsze wszystkim mówię, że jestem Polką i czułam się tak, nie? Jak przyjechałam tutaj, już kilka razy zdarzyło się tak, że a ta Ukrainka, a ta pani z Ukrainy. Nawet osoby nie chcą zapytać, skąd ja jestem, po prostu od razu szufladkują, bo mówią, że a ta z Ukrainy. Albo na przykład był taki przypadek, jechałam komunikacją miejską, konduktorzy sprawdzają bilety, nie? I okazało się, że pan, który rdzenny Polak, nie miał biletu. a ja miałam kartę miejską. I później wychodzę, a idą za mną konduktorzy i ja słyszę ich rozmowę, że nawet te Ukraińcy mają kartę miejską, ażeby nasi Polacy nie mieli, nie? Tylko zdanie nie byłam swoją i nie wszyscy, jakiś mały, drobny procent, ktoś może też powiedzieć, że wyjeżdżajcie do Rosji, do swojej Rosji. Też nie pytałem, skąd ja jestem, a ja jestem Polką. A już będąc w Polsce, to mówią, pana jechali tutaj z Ukrainy. Kim ja jestem Polką. Kazachstan to moja druga ojczyzna, a moim zdaniem, że człowiek, gdzie by nie spędził swoje dzieciństwo, jeżeli był w miarę szczęśliwy, to będzie go ciepło wspominał, nawet takie zimne. Był to reportaż Eweliny Karpacz o Poładze, zatytułowany Jestem Polką. zd3@polskieradio.pl. Jaki jest kolor polskiej flagi? Pan Krzysztof z Wrocławia wyjaśnia. RAL 3018 to po prostu w druku offsetowym cyjan 5%, magenta 100%, yellow 60% i black 0%. No kto by pomyślał, że ten biało-czerwony, że ten czerwony w tym zestawieniu można w taki sposób określić. Tu Trójka, 18:27. Chciałem tylko doprecyzować mojego poprzednika, że cztery separacje cmyk zastosowanie mają w każdym druku, a nie tylko offsetowym. A mowa o czerwonym, o kolorze polskiej flagi, przepraszam, o truskawkowym tak naprawdę. Kolor określany jako RAL 3018. Jest 18.30, Krzysztof Zblewski, skrót najważniejszych informacji. Prokuratorzy z Łodzi nie przesłuchali Tomasza Komendy ze względu na złą kondycję psychiczną. Nowy termin zostanie wyznaczony po uzyskaniu opinii biegłego. Śledczy natomiast przesłuchali najbliższą rodzinę, 41-latka skazanego niesłusznie na 25 lat więzienia. Matka, ojczym i brat potwierdzili, że gdy doszło do zabójstwa 15-latki, Tomasz Komenda był w domu. Kolejny tragiczny wypadek na torach w Wielkopolsce. W Garbach między Środą a Jarocinem auto dostawcze wjechało pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe. Kierowca zginął. Ruch pociągów na tym fragmencie linii kolejowej Poznań-Katowice jest wstrzymany. Już 122 rosyjskich dyplomatów uznanych od poniedziałku za persona non grata w związku z atakiem na podwójnego agenta Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii. Rosjanie muszą opuścić w sumie 27 krajów. Stany Zjednoczone, 18 państw Unii Europejskiej, w tym Polskę, a także m.in. Ukrainę, Kanadę i Australię. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. W nocy tylko na krańcach północno-wschodnich zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze kraju niebo będzie zasłonięte całkowicie. Temperatura minimalna od minus 5, minus 3 stopni na północnym wschodzie, około 1 w centrum, do 3-4 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Już prawie 18.32. Bardzo ważny projekt. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, zapraszam. Będziemy rozmawiali o bardzo ważnym projekcie. Tym projektem jest pracowniczy plan kapitałowy, albo pracownicze plany kapitałowe, tak powinienem powiedzieć. Przedstawię w studiu gościa, Kazimierz Krupa, kancelaria DraftBridge. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Kazimierzu, przedstawię panu opinię wiceministra finansów Piotra Nowaka, który mówi, że nie przewiduje żadnych opóźnień w programie wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. System ma ruszyć z początkiem przyszłego roku. Rząd nie widzi miejsca w programie dla banków i firm ubezpieczeniowych, bo one też chciały się włączyć w te pracownicze plany kapitałowe. Zanim zagłębimy się w sam pomysł, to wyjaśnijmy, co to jest, tym słuchaczom, którzy jeszcze tego nie wiedzą. No właśnie, bo tutaj bardzo dużo nieporozumień narosło. Ja mam nadzieję, że pan minister ma rację i rzeczywiście to wejdzie od przyszłego roku, od stycznia. Chodzi o stworzenie pierwszego, czy zrębów, zabezpieczenia kapitałowego na emeryturę. Ale to nie jest element systemu emerytalnego, żeby była jasność. To jest po prostu skłonienie Polaków, czy próba skłonienia Polaków do systemowego oszczędzania na emeryturę. Wiadomo, powiedzmy to dokładnie, że to jest próba skłonienia, a nie zmuszenia, bo każdy z nas będzie mógł z tego zrezygnować. Tak jest. No tutaj zastosowano taki myk, mnie się on bardzo podoba. Psychologiczny. Tak, mi się on bardzo podoba. Polegający na naturze Polaka. Nie, że się nie należy do tego zgłosić, tylko jest się zgłoszony z automatu i trzeba zrezygnować. Jest to, niektórzy mają do tego bardzo duże wątpliwości. Ja uważam, że tutaj akurat, bardzo rzadko, ale tutaj akurat celu święce szlotki i myślę, że tego typu zachęta, czy tego typu nakłonienie, że zapisujemy się wszyscy z automatu i możemy w oczywisty sposób z tego zrezygnować, jest rozwiązaniem dobrym, ponieważ u nas no niestety OFE było nieudanym eksperymentem i to nie u źródła, tylko później było nieudanym eksperymentem, bo gdyby było reformowane, zmieniane, to byłoby bardzo istotne elementem zabezpieczenia emerytalnego, to jest po prostu czyste kapitałowe oszczędzanie. Czyli to jest po pierwsze, jak nie teraz, to kiedy? Jak nie teraz, kiedy pensje jednak rosną szybciej, ale niż rosły w ostatnich latach. Przechodzi pan już powoli do oceny, a ja chciałbym tak jeszcze podkreślić, że będzie to między innymi polegało na to, że częściowo ciężar odkładania kapitału na przyszłą emeryturę ponosić będzie pracodawca i pracodawca. Nawet i pracobiorca. Nawet trzy strony. Pracobiorca, pracodawca i państwo, które będzie dokładało swoje. I ten plan, te plany, pracownicze plany kapitałowe są krytykowane przez poważne finansowe instytucje. Przez Narodowy Bank Polski, przez pracodawców, przez BCC, przez KNF. Znaczy, każdy z innych pobudek, pracodawcy ja rozumiem, bo to jest dodatkowe obciążenie troszkę, czyli to będzie wpływało na koszty pracy. Wzrost koszty pracy. Tak. Więc tu rozumiem, każdy z innych pobudek. A my dostaniemy pobudek. Mniejszą wypłatę. Odrobinę tak. Natomiast ja właśnie tutaj dlatego powiedziałem, że mam nadzieję, że pan wiceminister ma rację i że to dojdzie do skutku i od przyszłego roku wystartuje, bo jak nie teraz, to kiedy? Teraz jest idealny moment naprawdę, bo jest dobra koniunktura, rosną pensje i tak dalej. Natomiast ten opór i liczba wypowiadających się instytucji, które krytykują to z różnych pobudek i z różnych powodów i z różną motywacją, zdaje się świadczyć, że tu nie chodzi tak naprawdę o dopracowanie projektu. Bo ja rozumiem, że nad każdym projektem i żaden projekt nigdy nie jest tak skończony, że jest doskonały. Rzeczywistość zawsze nanosi korekty. Że to nie jest próba dopracowania tego projektu, tylko jego zablokowania. Mam takie nieodparte wrażenie, że bardzo wiele instytucji i bardzo wiele osób nie chce tego zwyczajnie. To ja panu powiem, co sądzi m.in. Narodowy Bank Polski na ten temat. NBP przekonuje, że koszty zmian poniosą głównie uczestnicy systemu, pracodawcy i rząd. Zaś firmy zarządzające cieszyć się będą tylko z korzyści bez względu na to, jak będą inwestować Polacy. Panie redaktorze, tylko że to jest jakiś głos. Tylko dlaczego my, przepraszam, o tym dyskutujemy publicznie? Czy nie może się z Ministerstwem Finansów spotkać przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego i powiedzieć, słuchajcie, to są takie i takie nasze zastrzeżenia, takie i takie nasze uwagi. Proszę, weźcie je pod uwagę. I dopiero jak wypracujemy, to wychodzimy z tym, mamy gotowy projekt. Nad projektami to jest element rynku kapitałowego. To są pieniądze, to są poważne sprawy. Nie dyskutuje się publicznie. To siada grupa. A to sugeruje pan, że nie powinienem wziąć tego tematu pod uwagę, jeśli chodzi właśnie o naszą bardzo edycję. Dobrze, że pan to wziął pod uwagę, ponieważ trzeba zwrócić uwagę, że tego typu dyskusje powinno się prowadzić w gronie zamkniętym i wyjść z gotowym projektem, uzgodnionym, a nie publicznie, czyli wprowadzamy element polityczny, wprowadzamy element sporu, dobrze, a nie próby dopracowania rozwiązań szczegółowych. A ja już słyszę te głosy naszych słuchaczy, gdziekolwiek teraz są, w domach, w samochodach, w pracy, że no ale przecież ja już już mi zabierają z pensji na moją przyszłą emeryturę, to jeszcze chcą rękę położyć na dodatkowych pieniądzach. Tak, tylko tak jak jeszcze raz podkreślmy, to nie jest element systemu zabezpieczenia emerytalnego. No to jest zupełnie coś odrębnego od ZUS-u. W ZUS-ie zbieramy się, składamy się na nasze emerytury. Tam pieniędzy, jak wiadomo, nie ma. To już wszyscy potwierdzają. Robert Gwiazdowski był szefem Rady Nadzorczej. Mówi, że obszedł wszystkie pokoje. Nigdzie pieniędzy nie było. Także w ZUS-ie pieniędzy nie ma. Pokrywane są te świadczenia z tego, co wnoszą pracownicy. Ale wie pan, że teraz zakłady ubezpieczeń społecznych są w bardzo dobrej kondycji finansowej, jakkolwiek to zabrzmi? No tak, bo jest dobra koniunktura. Jak jest dobra koniunktura, to wszyscy mają dobrze. To mógłbym powiedzieć anegdotę, ale to nie na ten moment. A może teraz właśnie pan profesor Gwiazdowski powinien się przejść po tych pokojach? Nie, tam w dalszym ciągu pieniędzy nie ma i budżet państwa ciągle dopłaca do tego corocznie. I to jest ten system zabezpieczenia emerytalnego, który jest dziurawy. To cofnijmy się, on został wymyślony za Bismarcka, 60 lat było przejście na emeryturę, a przeciętna życia 50. Z tych składek zostały wbudowane różne budowle, drogi, parę wojen zostało sfinansowanych i pieniądze się rozeszły, również na zachodzie Europy. U nas sytuacja jest jeszcze gorsza z tym. A wie pan, dlaczego jest jeszcze gorsza? To już tak, nie mówię tu konkretnie o ZUS-ie, ale myślę sobie, że pracownicze plany kapitałowe mogą nie zostać poparte społecznie, chociażby z tego powodu, że my już żeśmy się sparzyli na OFE. No tak, to prawda. To prawda, to jest bardzo poważna sprawa i niestety to bardzo poważny problem. I myślę, że tutaj przed rządem i przed premierem Morawieckim, który jest zwolennikiem i inicjatorem tego, jest właśnie próba przekonania, że teraz już nie będzie takiej niespodzianki, jak to orzeczenie w 2009 roku Sądu Najwyższego, że pieniądze w OFE to są pieniądze publiczne. No to był w istocie koniec OFE, ten 2009 rok i to orzeczenie Sądu Najwyższego. Czyli że to są pieniądze nie nasze. Tutaj są to pieniądze każdego człowieka w indywidualny sposób gromadzone, nienaruszalne. Już nie można ich zabrać, bo one nie są publiczne. One są prywatne. Ale to nie ma takiego niebezpieczeństwa, że przyjdzie nowa władza i to znowuż odkręci? Władza ma to do siebie, że lubi odkręcać, ale tutaj to nie można naruszyć prywatnej własności, ponieważ mamy to ją zagwarantowaną w Konstytucji. No tak. A to jest już ten element, to jest nienaruszalny, więc tego nam już na pewno nie zabiorą. A czy to będzie powszechne i czy rzeczywiście zyska uznanie? Zależy jeżeli od będzie nas. Taka temperatura dyskusji jak teraz, to obawiam się, że niekoniecznie. Czyli zdecydowanie na tak. Zresztą oczywiście. Kazimierz Krupa, Kancelaria Drawbridge, Arkadiusz Ekier, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt.

Ja sobie w ogóle nawet nie potrafię, powiem ci szczerze, państwu, nie potrafię sobie tego wyobrazić, nie potrafię tego ogarnąć. Dla mnie jakaś kompletnie abstrakcyjna kwota. No to ja powiem dokładnie. 4 miliardy 750 milionów dolarów. Ja tak sobie pomyślałem, że zaokrąglę do 5, bo przy takich kwotach te 250 to już naprawdę na orzeszki. To prawda. Chociaż to 4 coś tam brzmi dużo lepiej niż 5 milionów rzeczywiście. Ale pojawia się takie pytanie, w kogo te rakiety będą wymierzone i dlaczego w Putina? Okej, już padła odpowiedź. Czekaj, ile my tych rakiet mamy? Może tak. No bo jak będziemy mieć parę tych rakiet, no to możemy wymierzyć w różne strony, żeby każdemu było porówno i wtedy nikt nie będzie, prawda, obrażony, że w niego na przykład rakiety nie są wymierzone i też Putin nie będzie zagrożony, że tylko w niego wymierzamy te rakiety. No myślę, że Putin, prezydent Putin jest niezwykle przejęty tym, że Polacy kupują kilka rakiet od Amerykanów i już nie może spokojnie spać. Tak, na pewno tam wojsko na Kremlu, stan gotowości. Na pewno tak jest przerażony. Ale właśnie zastanawiałem się nad tym, czy to zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa. Moje osobiście nie. Czym bardziej słyszę o broni, o produkcji broni, o kupowaniu broni, to moje poczucie bezpieczeństwa się zmniejsza. Bo gdyby tej broni było mniej, albo w ogóle nie było, to moje poczucie bezpieczeństwa byłoby najwyższe. Ale paradoks polega na tym, że żeby człowiek się czuć bezpieczniej, musi się uzbroić. No to jest jednak... Ale wiesz, życie jest pełne niespodzianek. To prawda, ale państwo wiedzą, że doskonale, że to jest błędne koło, prawda? Oni się zbroją, to my się zbroimy bardziej. To oni się zbroją bardziej niż my bardziej, później my się zbroimy bardziej niż oni bardziej niż my bardziej. Czyli to się nigdy nie skończy. Także moim zdaniem to jest błędne koło, tylko już chyba tego nie możemy przerwać. To jest prawda. To już trwa i to się nie skończy. To co proponujesz w tej sytuacji? Mam rozwiązanie, tak mi się wydaje. Wymyśliłem coś takiego, żeby zrobić wymianę barterową. Nie płacimy za te patrioty nic. Oni nam dają patrioty, a my im dajemy patriotów. Których czyli konkretnie? Wysyłamy z Polski paru patriotów. No nie wiem, na przykład możemy wysłać paru kiboli, prawda? Którzy uważają się za patriotów, chodzą w koszulkach z godłem i mają inne takie gadżety. Możemy im ich wysłać, im tam będzie dobrze w Stanach, a my się pozbędziemy problemów. Oni tam też cenią patriotów, tak jak my, więc propozycja wydaje mi się godna rozwagi. 3 po 3. No ja znowu o Rosji. Cały świat. No co ty? Ty jesteś chyba rusofilem, takie mam bardzo, wrażenie. Bardzo. Jestem wielbicielem literatury rosyjskiej, rosyjskich poetów. Naprawdę, no. Ale jestem też wielbicielem skuteczności rosyjskiej polityki. Naprawdę. Myślę, że każdy może pozazdrościć temu krajowi tego, jak sprawnie działa na arenie międzynarodowej. To prawda. W związku z tym, że działa... moim zdaniem okupione, wiesz, różnymi innymi rzeczami, ale oczywiście masz rację. W związku z tym, że działa sprawnie, no to nawet powiedziałbym nad wyraz sprawnie, to teraz cały świat, Polska także, pozbywa się rosyjskich dyplomatów. Łącznie tak. Chyba będzie ich około 100, z tego co pamiętam. Tylko w Polsce? Nie, w ogóle. W ogóle? No to co? To tylko ja myślałem, że więcej mieli szpiegów, to powiem ci, że... Myślę, że mają ich znacznie więcej, bo to nawet z oficjalnych dokumentów wiadomo. Natomiast sprawa jest oczywiście poważna, bo to dotyczy, no wiadomo, zamachu z użyciem trucizny, ale ona ma też swoją stronę humorystyczną i dlatego o tym mówimy. Mianowicie, wszyscy wydalają dyplomatów, Unia Europejska, Amerykanie, Kanada, Australia i uwaga, Nowa Zelandia też by chciała, tylko że nie ma tam żadnych szpiegów rosyjskich. W ogóle niemożliwe. Może są, ale władze o tym nie wiedzą. Uwaga, teraz zacytuję tę wypowiedź, która naprawdę zwaliła mnie z nóg. Sprawdziliśmy i nie mamy żadnych niezadeklarowanych oficerów rosyjskiego wywiadu. Powiedziała w wywiadzie pani premier Nowej Zelandii, naprawdę, Jacinda Ardern. Gdybyśmy jakichś znaleźli, to nie koniec, gdybyśmy jakichś znaleźli, wyrzucilibyśmy ich, dodała jeszcze. Ale zobacz, jaka tam jest wiara w człowieka. To jest w ogóle fantastyczne, że oni wierzą tak w uczciwość ludzi, uważają, że ci szpiedzy powinni się przyznać. Oczywiście. I to też źle świadczy o nas, prawda, że my nie mamy takiej wiary w uczciwość ludzi. No, też powinno tak być, że my pytamy, kto jest szpiegiem, kto się tam zgłasza i dopiero wtedy wydalamy, a nie wydalamy tak po prostu w ciemno. Ja ci powiem, że ja bym się chciał przeprowadzić do Nowej Zelandii, bo imponuje mi naprawdę ta wiara w człowieka, której dawno w Europie już nie ma. 3 po 3. Oglądałeś wczoraj mecz? Oglądałem, no oczywiście, jak mogłem nie oglądać, jestem wiernym kibicem. Oglądałem i powiem ci, że jestem troszeczkę rozczarowany. Ale przecież wygraliśmy 3-2 z Koreą Południową, nie jest to zły wynik. Zresztą pierwsza połowa bardzo dobra, koniec drugiej połowy też dobry. Nie było źle, naprawdę. Tylko, że ja w ogóle nie mówię o grze, wiesz? W ogóle nie mówię o meczu, o grze, mówię o prawie meczu. No bo słyszałeś hymn wczoraj. Słyszałem. No co, normalny był taki, zwyczajny, tak? No wszyscy śpiewali, tak? Cały stadion. Jeszcze biało-czerwony stadion był. Tak, i wszystko zrozumiałeś, każde słowo, tak? Melodia też wszystko. Była taka sama, nie? Wszystko. Tak nie może być, bo jak wczoraj graliśmy z Koreą, to ja sobie od razu przypomniałem Mundial w Korei. Kiedy to ty czekałeś na takie atrakcyjne wykonanie no, jak oczywiście. Edyta Górniak, tak? No tak, liczyłem na powtórkę, że tu z Koreą. Koreańczycy myśleli, że mamy taki hymn. Dlatego nie można było ich rozczarować. Powinna wczoraj Edyta śpiewać taki sam hymn jak w Korei, żeby Koreańczykom się nie mieszało w głowach. Ale taki hymn nie istnieje moim zdaniem. Na razie nie istnieje, ale może zacząć istnieć. Ale jak byłem wczoraj przy tym meczu i przy tym hymnie, pomyślałem sobie o tym, że nie wiem, kto będzie śpiewał hymn na mundialu w Rosji. A masz jakiś pomysł? Są już taki, mój typ to siostry Godlewskie. A, bo też nie będzie można poznać hymnu, tak? Dokładnie. Bo jak one śpiewają, to nie można zrozumieć, co śpiewają. Nic człowiek nie rozumie, fałszują i to jest piękne i uważam, że w ten sposób kontynuowalibyśmy tę tradycję, którą rozpoczęliśmy w Korei, że jak jest hymn polski na mundialu, to on jest kompletnie do naszego hymnu niepodobny. To ja nie wiem, czy ja chcę to usłyszeć. Nie jestem o tym do końca przekonany. Zresztą mogę powiedzieć tylko na koniec, że nie tylko w Polsce są afery z hymnem, dlatego, że podobna afera była niedawno w Ameryce i były pretensje do Fergie, która wykonała hymn trochę w stylu, powiedziałbym, Happy Birthday, tak pisano, Marilyn Monroe dla prezydenta Kennedy'ego. Tak trochę to brzmiało, muszę powiedzieć, więc nazwano to najgorszym wykonaniem w historii. Może gdyby siostry Godlewskie śpiewały hymn na mundialu w Rosji, to nie byłoby czego posłuchać, ale być może byłoby na co popatrzeć. Czyli jeżeli państwo będą słuchać hymnu, to bez dźwięku. Mam nadzieję, że do tego jednak nie dojdzie. Ja też nie. Mariusz Cieślik i Adam Małczyk, dziękuję bardzo. Trzy. I jakoś tak się nam, proszę państwa, ułożyło, że kolejny element patriotyczny pojawił się w naszej audycji, hymn polski. Wcześniej sporo o barwach dyskutowaliśmy. Jaki tak naprawdę jest odcień tego czerwonego na fladze Polski? D4213D. Pan Bart z Puszczykowa napisał, kiedyś Polska była w całym świecie znana jako producent czerwonego barwnika koszenili. To D4213D to oczywiście określenie koloru, jaki dzisiaj dominuje na polskiej fladze. Tu Trójka. 8 minut pozostało do 19. Już teraz Julia Pietrucha. Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship that sails. The sun is getting warmer and it's been so cold, but now the night's so hot and we stay up late watching the waves go, breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind. And if we ever go to sleep, we'll dream of this heat. And if we Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jak kolory postrzegają mężczyźni, a jak widzą je kobiety. Pan Kuba pisze, nasza angielska koleżanka kupiła sobie samochód. Nam się wydawało, że kolor auta jest po prostu zielony. Okazało się, że to English Race Green. W Trójce już za 4 minuty skrót serwis, pełny serwis najważniejszych informacji, a teraz już Travis. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując bezprzewodowy odkurzacz pionowy Speed Pro Max Philips z długim czasem pracy za 1899 zł dostaną 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony 40 cali za jedyne 1690. Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy.